वो जो तुमने मांगा था, वो जो हमने मांगा था, हाँ ये वही सबसे हसी पल है। पढ़ लिया है हमने भी, पढ़ लिया है तुमने भी, दोनों की खुशी से आँख नम है। हम क्या कहें और क्या ना कहें, एक दूजे का शुक्रिया बस करें। प्यार ने पाई एक नई पहचान, हो गए पूरे आज सभी अरमान।